Poštovani sluhisti, dobrodošli. Ja sam onaj Mile sa Čubure što se bori sa tranzicijom i svim tim komisijama i delegacijama iz Zapadne Evrope i Amerike koje dolaze ovde. Što hoće da budemo ko oni? E sad, svi mi na ovome svetu volimo muziku, el tako? Još su stari Grci rekli da muzika utiče na sva čula, na dušu i telo komplet. E pa setio se Mile kako će da udari u srce tom velikom svetu što nas bre muči. Ima da im razvalimo muzičku industriju. Tu je centar njihove imperije. Ne vladaju oni preko berze, nego preko top liste. Prvo ti puste rock'n'roll, pa tek onda otvore ambasadu. To su momci. Uvežbani. Spremni. Sad će zasvira život. Iako sunce s juga, preko pola sata, dumbo dumba. Ima oni riđi i bledi, tako skroz da shvate ko ih je bre lagao sve ovo vreme. Odjednom će ponovo da se sunčaju bez krema, da piju vodu iz česme, da bre piju decu kad su nervozni. Jer muzika utiče na mozak. Mam! I onda nema nazad. Vivil Rokiju, bato! Freddy je umro, ali je Mile živ. Juriš!